یہ میں تو اللہ کے ساتھ کسی چیز میں خدا کا شریک نہیں بناتا، نہ عبادت میں، جیسا کہ رکوع سجود کرنا یا انتہائی تعظیم کے الفاظ بولنا اور اطلاق کرنا، جھکنا یا پھر نظر و نیاز اس کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، میں تو صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس میں کسی کو شریک نہیں بناتا. اور نیز اختیار کے اندر بھی، جیسا کہ اگلا جملہ بتلاتا ہے، اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتا میں. قل آپ کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ذرم ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے لوگوں میں نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کا، ولا رشدا اور نہ راہ پر لانے کا، رشدا نیکی کا راہ، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. کیوں کہ یہ بھی صفت اللہ کی ہے، ازار نقصان پہنچانا یا نقصان کو ہٹا دینا، دور کر دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے، باقی کسی کا اختیار نہیں ہے اس میں کہ کسی کو نقصان پہنچائے، پہنچانے کا یا نقصان کو ہٹانے کا اختیار رکھتا ہو. اور راہ راست پر لانے کا بھی، راہ راست پر کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا کسی نبی کے اختیار میں نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں. ہاں آپ ہدایت کا راستہ، جیسا اگلی آیت بتلاتی ہے، ہدایت کا راستہ ضرور بتلاتے ہیں اور پیغام خدا کا ضرور سناتے ہیں، تبلیغ ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا آپ کے اختیار میں نہیں. انک تہدی من لا تہدی من احببت، اپنی خواہش ہے اگر آپ کسی کو چاہیں گے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں، ورنہ آپ تو بہت خواہش رکھتے تھے کہ آپ کے چچا جنہوں نے آپ کی بہت خدمت کی تھی، 8 سال کی جب آپ کی عمر مبارک تھی، اس کے بعد آپ کی پرورش بھی کی اور سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھا اور اپنے حقیقی اولاد سے زیادہ محبت کی اور لحاظ کیا، لیکن ایمان نہیں قبول کیا. آپ کو بڑی خواہش تھی کہ یہ ایمان قبول کر لیں. چنانچہ ابو طالب کے وفات پر حضور کو بڑا صدمہ تھا، بہت. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا. حضور کے 2 چچا جو تھے وہ تو ہدایت قبول کی انہوں نے، اور 2 جو تھے انہوں نے نہیں قبول کی. 4-6 جنہوں نے آپ کی زندگی کا نبوت کا دور پایا، ایک بدترین مخالف تھا ابو لہب، جس کی مذمت قرآن میں عبد الآباد تک پڑی جائے گی، تبت یدا ابی لہب، یہ حضور کا حقیقی چچا تھا، لیکن سخت بدترین مخالفوں میں، ابو جال کی طرح، امیہ ابن خلف کی طرح، عتبہ اور شیبہ کی طرح شدید مخالف، اور اسی طرح مخالفت کے اندر ہی مرا. لیکن ابو طالب جو تھا وہ باوجود اس کے کہ ایمان قبول نہیں کیا، لیکن بہت ہمدرد تھا آخر وقت تک، حتیٰ کہ مشرکین اور قریش مکہ نے جو حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک نظر بندی کا دور بھی گزارا، اس میں بھی ابو طالب آپ کے ساتھ تھا اور ہر موقع پر آپ کی حمایت کا اعلان کرتا تھا اور مشرکین کی شر سے بھی بچاتا تھا. لیکن صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نہیں پڑا اور یہی کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پر مر رہا ہوں. ابا یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا. اس پر آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ نے تسلی دلائی یہ آپ کے اختیار میں نہیں، وہ حکمت اور مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا. کہ اس کے حصے میں ہدایت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی مخلوق میں سے نہیں جان سکتا، اللہ ہی جانتا ہے بہتر. تو بہرحال نفع اور نقصان یہ اللہ کے اختیار میں، اسی لیے خدا کی صفت ہے نافع الضار، نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا اور دینے والا. کسی کو فائدہ پہنچایا یعنی اس کا اختیار بھی نہیں ہے، نہ کسی سے تکلیف کو اٹھانے کا اختیار ہے، یہ سب اختیار اللہ کے پاس. میں یجیب المضطر اذا، سخت پریشان حال انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا خدا کے سوا اور بھی کوئی ہے معبود؟ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جبرائیل، کوئی میکائیل، کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. تو فرمایا یہ شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور لوگ یہ تدبیر کے اندر بھی خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں، خدا کے سوا دوسروں کو بھی مدبر مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں یا تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں. یہ ابنیت والے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ نے ان کو بیٹا بنا کر اختیار دے دیا، یعنی وہ جس کو چاہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب کر دیں، جنت میں پہنچا دیں، جس یہ اختیار، یہ سب شرک ہے اور غلط بات ہے. اختیار سب کا سب اللہ کے پاس، اللہ نے کسی پر الوہیت کی چادر نہیں ڈالی، نہ اس کو اختیار دیا، وہ خود تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے. النافع الضار وہی ہے، خالق وہی ہے، ہر ذرے ذرے کا علم جاننے والا وہی ہے اور کوئی نہیں، ہر مقام میں حاضر و ناظر وہی ہے، کوئی اس کے سوا نہیں ہے. اب اس کے ساتھ عبادت میں یا پکار میں دوسروں کو شریک بنانا یہ شرک ہے. مصیبت آئی تو پکارا کسی غیر اللہ کے سوا غیر، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا بنا لیا کہ یہ ہماری حاجت کو پورا کر دیں گے، تو کوئی اللہ کے سوا تو ہے نہیں، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے کوئی، سب مخلوق عاجز ہے، کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، سب کی حاجتیں اللہ تعالی ہی پورا کرتا. لیکن انسان ایسے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں شرک کرتے ہیں. کوئی حضرت بہاءالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کو پکارتا، یا بہاءالدین، اور اپنی مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں. کوئی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، کوئی حضرت خواجہ معین الدین کو پکارتے ہیں، کوئی اور اصحاب قبور کو پکارتے ہیں، کوئی جنات کو پکارتے ہیں، کوئی جبرائیل کو پکارتے ہیں، میکائیل کو مصیبت کے وقت. یہ سب شرک والی بات ہے اور اللہ کی ناراضگی والی بات. صرف اللہ کو پکار، کوئی حضرت علی کو پکارتے ہیں، یا علی مشکل کشا، مشکل کشائی تو اللہ کرتا. حضرت علی پر جو بزرگوں نے مشکل کشا کا لفظ بولا تھا، وہ تو مقدمات کے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں، حلال المعقد کا معنی انہوں نے مشکل کشا کر دیا. مشکل سے مشکل مقدمہ جو پیش ہوتا تھا، حضرت علی فوراً اس کو حل کر دیتے تھے. اس لیے عربی میں ان کو حلال المعقد کہتے ہیں، مشکل گرا کھولنے والا. تو وہ مشکل کشا فارسی میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے غلط مفہوم لے لیا، خیر وہ غائبانہ ہماری حاجتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کی صفت ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اسباب ظاہرہ کے اوپر، ما فوق الاسباب، کوئی غائبانہ کسی کی حاجت براری نہیں کر سکتا، یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی ہے، چاہے تو مشکل دور کر دے، چاہے تو اس میں ڈال دے. طرح طرح کی مشکلات خشکی اور تری میں انسانوں پر پیش آتی ہیں، کوئی نہیں ہے جو ان کو ہٹا سکے، مصیبت کو دور کر سکے، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو خالق ہے، علیم کل ہے، مختار مطلق ہے، نافع اور ضار ہے، یہ اسی کا اختیار ہے. یہی بات سمجھائی گئی ہے یہاں. آپ کہہ دیجئے کہ میں پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. اور آپ کہہ دیجئے میں نہیں مالک تمہارے لیے برے کا اور نہ رائے راست پر جانے کا. یہ اختیار بھی سب اللہ تعالی کے پاس ہے, میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو رائے راست پر لے آؤں یا کچھ نقصان پہنچا دوں یا میں تکلیف کو دور کر سکوں. سود و زیان سب اسی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے. اور آپ کہہ دیجئے ہرگز پناہ نہیں دے گا مجھ کو اللہ کے سامنے کوئی اگر میں اس کی نافرمانی کروں. سارے نبیوں نے یہی کہا انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم کہ رب کی ذرا بھر بھی ہم نافرمانی کریں بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں. سب نبی یہی کہتے تھے اللہ کی نافرمانی میں خطرہ ہے کہ ہم عذاب عظیم میں مبتلا ہو جائیں. اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے اور نہ اس کے سوا میں کسی کو کوئی جگہ پناہ کی پاتا, کیونکہ اختیار اسی کے پاس. بالفرض اگر میں کوئی نافرمانی کروں اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کروں پھر کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی, خدا کی گرفت میں آنے کا امکان ہے. اس لیے یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کوئی نافرمانی کرے. بات سمجھائی گئی جب نبی کے لیے بھی پناہ نہیں ہے نافرمانی میں تو ماؤ شما کا کیا حساب. اگر ہم نافرمانی کریں گے اللہ تعالی کی شرک کریں گے اس کے ساتھ ذات صفات عبادت میں ہم کس طرح بچیں گے. شرک کے باوجود پھر ہم مقبولین الہی میں ہوں گے اور اللہ کے پیارے ہوں گے, ہم کو معافی ملتی رہیں گی اور کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ بات سمجھائی جا رہی. ہاں میرا کام یہ ہے, میں نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہوں, نہ یہ کسی کو رائے راست پر لے آؤں یا منزل مقصود تک پہنچا دوں, یہ تو اللہ کا اختیار ہے. میرا کام کیا ہے؟ الا بلاغ من اللہ. میرا کام یہ ہے کہ میں پہنچاتا ہوں اللہ کی طرف سے. بلاغ معنی پہنچانا, تبلیغ کرنا, جو خدا کا فرمان ہوتا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, جو اس کا قانون ہوتا ہے اور وحی کے ذریعے میرے پاس آتا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاتا ہوں. جیسا کہ بلغ ما انزل الیک, اے اللہ کے نبی جو بات آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے دوسروں تک پہنچا دیں. یہ پہنچانا میرا کام ہے. وہ رسالاتی اور خدا کے پیغامات, وہ پیغامات جو احکام پر, جو عقائد پر, جو اخلاق بود پر اور تمام انسانیت کی کامیابی کے اصولوں پر مشتمل ہوتے ہیں, وہ پیغامات میں پہنچاتا ہوں لوگوں کو جو بھی ہوتے ہیں. یہ میرا کام ہے. کسی کو رائے راست پر لانا یا منزل مقصود تک پہنچانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. وہ چاہے گا تو رائے راست پر لگا دے گا, اگر نہیں چاہے گا تو رسوا کر دے گا. گمراہی میں پڑے رہے گے انسان, ناکامی کی منزل تک پہنچیں گے. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. الا بلاغ من اللہ, مگر پہنچانا اللہ کی جانب سے. ورسالاتی اور اس کے پیغامات کو لوگوں کو سنا دینا, اور آگے لوگوں کو بھی اس بات کی تبلیغ کی گئی ہے. اور حضور نے فرمایا بلغوا عنی, میری طرف سے جو بھی بات ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش. ولو آیتن, ایک ہی بات کیوں نہ, ایک ہی بات ہو اس کو بھی پہنچاتے رہو آگے دوسروں تک. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی, خدا پر بحثیر مالک خالق ہونے کے ایمان لانا ضروری ہے, اور نبی پر بحثیت رسالت کے کہ وہ خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے, معصوم عن الخطا ہوتا ہے, اور اس کے پاس قطعی ذریعہ علم ہوتا ہے وحی الہی جس میں کسی قسم کی گمراہی اور غلطی کا امکان نہیں ہوتا. وہ ذریعہ علم صرف نبی کی ذات کے پاس ہوتا ہے, تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی کی رسالت پر, خدا تعالی کی الوہیت پر ایمان لانا ضروری ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے سب نبی برحق ہیں, اور اللہ کے پیارے اور برگزیدہ انسان ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی پیغامات کو اور اس کی وحی کو لوگوں تک پہنچانے والے خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی، تو یاد رکھو ان لہ نار جہنم، ایسے شخص کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور یہ آگ پھر وقتی نہیں ہوگی۔ جو اس کفر اور شرک کو لے کر اور معصیت کو لے کر وہاں جائیں گے تو خالدین فیہ، اس آتش دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، وہاں سے نکلنے کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانا، الوہیت کو نہیں مانا، خدا کے ساتھ عبادت میں صفت میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، نبی کی رسالت پر یقین نہیں لائے اور اس کی باتوں کو نہیں مانا، اس لیے یہ ابدی جہنم کے سزاوار ہوں گے۔ لیکن یہ سلسلہ کب ہوگا؟ یہ جزائے عمل کا سلسلہ جب شروع ہوگا اس وقت یہ بات سامنے آئے گی، حتی اذا رہو، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے یہ لوگ جس چیز کا وعدہ کیا گیا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئے گی جس میں آج لوگ مگن ہیں، مشرق اور کافر لوگ، اور وہ اللہ کے نبی کو اور آل ایمان کو کمزور خیال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور خیال کرتے ہیں اور اپنا جتھا زیادہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری مردم شماری بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے اور اسباب معیشت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا اس چیز کا پتہ وہاں چلے گا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک شخصی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ شخصی یہ کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کا دور ختم کر دیتا اور وہ مر جاتا ہے، اس کی قیامت برپا ہو جاتی کیونکہ محاسبے کی منزل میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث میں موجود ہے قبرستان میں دعا کرتے وقت، اتاکم ما توعدون غدن موجلون، قبرستان میں دعا کرتے وقت یہ جملے بھی حضور نے ارشاد فرمائے کہ بھئی تمہارے پاس آ چکی ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ کل پر مؤخر تھی، وہ تمہارے پاس آ چکی ہے، اب اس منزل میں داخل ہو چکے ہو، کیونکہ محاسبے کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے، اعمال کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے برزخ کے اندر مرنے کے بعد، اور مکمل محاسبہ قیامت کے دن ہوگا جب حشر واقعہ ہوگا، تو ایک ایک ذرہ جو عمل ہے اور نیکی یا بدبدی ہے اس سب کا محاسبہ ہوگا اور سامنے آئے گی۔ اور انفرادی طور پر یہ ہے کہ جب برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ہر انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ دارالعمل سے نکل گیا، آپ دارالجزا میں گیا، اور انسان کو پورا احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کچھ کمایا ہے اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا نمونہ وہ دیکھتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے اس کو۔ تو فرمایا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، پسند قریب جان لیں گے کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے، کس کے مددگار کمزور ہیں۔ یہ دنیا میں جس فوج پر جس طاقت پر گمان کرتے تھے اور توحید کا مقابلہ کرتے تھے اور عالی ایمان کو مٹانا چاہتے تھے، پتہ چلے گا کہ اب طاقت کس کی زیادہ ہے، کون طاقتور ہے، اور گنتی اور تعداد کس کی زیادہ ہے۔ کفر شرک کرنے والوں کی وہ تعداد تو کچھ کام نہیں دے گی، کیونکہ وہاں تو بسد افسوس اور حسرت کہے گا حلک عنی سلطانی، میری تو بادشاہی بھی گئی، افسوس کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا، میری فوج بھی کچھ کام نہ آئی، میرا جتھا اور مال بھی کام نہ آیا، کچھ بھی کام نہ آیا، اور میں تو آج مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ تعداد کی کثرت بھی نہیں، چنانچہ ایمان والوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے قلت پر بھی قلت کے تعداد پر بھی نہ گھبرائیں. آخر ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تعداد کتنی قلیل تھی, ان کو حکم تھا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرہ, بہت دفعہ چھوٹی تعداد والے بڑی تعداد کے مقابلے میں غالب ہوئے, اللہ نے جن کو غالب کیا. وہ بدر کے مقام میں کتنی قلیل تعداد تھی, انتم اذلہ, نہایت ہی حقیر سی تعداد تھی تمہاری, اللہ نے کتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کامیاب کیا. تو یہ قلت اور کثر بھی کچھ نہیں, اصل میں انسان کی فکر, عقیدہ, ایمان اور خدا کی ذات پر بھروسہ. اگر یہ ہوگا ایمان والوں میں, قلیل تعداد کے باوجود بھی اللہ ان کو کامیاب کرے. یہ فرمایا کہ وہاں پتہ چل جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور تعداد میں کون تھوڑے ہیں, اس مقام میں پتہ چلے گا. آج مشرک لوگ دھوکے اور فریب میں مبتلا. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا بنا دے گا اس کے لیے میرا پروردگار ایک مدت. عالم الغیب ہے وہ جاننے والا ہے غیب کا, پس نہیں ظاہر کرتا مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو مگر من ارتضا جس کو منتخب پسند کیا اس نے رسول, پس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے پہرے دار تاکہ ظاہر کر دے کہ بے شک ان رسولوں نے پہنچائے ہیں پیغامات اپنے پروردگار کے, اور احاطہ کیا ہے اس نے جو کچھ ان کے پاس ہے اور گن رکھا ہر چیز کی تعداد. جنات کا ایمان قبول کرنا اور پھر شرک کی تردید, اور جنات کا کلام, اور اس ضمن میں اللہ کے سوائے غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت, اور توحید کی طرف دعوت, اور شرک سے بیزاری کا اعلان, اور پھر اس کے ساتھ مشرکین کی ہر درمی اور ان کے عناد کا ذکر اور اس کا رد, اور پھر یہ اللہ تعالی کی صفات کمال اور اللہ کی خاص صفات کا ذکر. یہ آیت بھی مشرکین کی ہر درمی کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے. مشرک اور کافر لوگ جب جزائے عمل اور قیامت کے بارے میں سنتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ قیامت آتی کیوں نہیں ہے. متا حاضل واد ان کن تم صادقین, اگر یہ قیامت والا اور جزائے عمل کا وعدہ برحق ہے تو پھر وہ آتی کیوں نہیں. یہ بات ان کی کم علمی, ناسمجھی اور ہر درمی کی بنا پر ہوتی تھی یا اعتراض اور استیزا کے طور پر ایسی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آتی کیوں نہیں ہے، یا جو فیصلہ ہے وہ ہو کیوں نہیں جاتا، اور جن کو سزا ملنے کا آپ کہتے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں ملتی، تو اس قسم کی باتیں جو کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری، میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا ٹھہرا دے گا اس کے لیے میرا پروردگار ایک مدت، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو جو جزا واقعہ ہونے والی ہے یا سزا ملنے والی ہے یا ہر ایک شخص کی حیات کی انتہا یا مجموعی طور پر تمام عالم کے اندر قیامت کا برپا ہونا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، کوئی مخلوق میں اس کو جانتا نہیں، اللہ تعالی ہی جانتا ہے. تو سزا ملے گی، یقیناً ملے گی، لیکن کس وقت ملے گی وقت نہیں بتلا سکتے ہم، وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے. وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق اسی وقت سزا دے گا اور مجرموں کو پکڑے گا. اسی طرح ہر شخص کی شخصی زندگی، اس کا بھی پتہ نہیں، ماذا تدری نفسن، کوئی نفس نہیں جانتا کس وقت اس نے مرنا ہے، ورنہ تو پہلے لوگ ٹائم ٹیبل بنا کر رکھ لیتے اپنے پاس، لیکن کسی کو علم نہیں ہے. اچانک ہی آتی ہے یہ بات بغتتن، اچانک، کبھی وام و خیال بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے آ جاتی ہے. کبھی کچھ کرائن وغیرہ تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقی وقت معلوم نہیں ہوتا، کس وقت اس کی جان جسم سے الگ ہوگی اور پرواز کر جائے گی. تو یہ اللہ تعالی ہی اس بات کو جانتا ہے. یہ سزا وغیرہ یا جزائے عمل یا ہر انسان کے حق میں جو موت اس کے لیے قیامت بن جاتی ہے اور جزائے عمل کی منزل شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں یا مجموعی طور پر جو تمام انسانوں کے ساتھ پیش آنے والی بات ہے، وہ کس وقت آئے گی مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہیں دیا گیا کہ جلد آنے والی ہے یا مدت کے بعد آئے گی. قیامت کا وقت معین کر کے بھی نہیں بتلایا گیا، کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنے پاس مخصوص رکھا ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کو اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. ارض و سما میں یہ بڑی بھاری ایک خبر ہے، لیکن اللہ نے اس کو تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے، کسی کو اس پر اطلاع نہیں دی. اور یہ ان غیوب میں سے ہے جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ مختص ہے. آگے پھر یہ فرمایا، عالم الغیب، وہ پروردگار جو ہے وہ غیب کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. ہاں، مگر جو جس کو پسند کیا ہے، یعنی رسول، تو پھر ان کو جتنا مناسب سمجھتا ہے اس کی اطلاع دیتا ہے. جتنی بات مناسب ہوتی ہے حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس کو ظاہر کرنے کے لیے بڑا انتظام ہوتا ہے اور بڑی حفاظت کے طریقے پر وہ بات ان رسولوں تک پہنچائی جاتی ہے. آگے اس کا ذکر ہے. تو یہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالی عالم الغیب ہے. کس شخص نے کس وقت مرنا ہے، یا سزا کس وقت ملے گی، یا قیامت کس وقت برپا ہوگی، تو اللہ جانتا ہے کہ عالم الغیب وہ ہے. دوسری جگہ قرآن میں عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو شاہد ہے، شہادت اس کو بھی جاننے والا ہے. عالم الغیب لطیف جہان اور عالم الشہادہ محسوسات کا جہان، یا وہ جہان جو مخلوق کے سامنے ہے یا ان کے علم میں ہے، اور وہ جو مخلوق سے غائب ہے. اس لحاظ سے اس کو عالم الغیب و شہادت کہا جاتا، مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ورنہ اللہ تعالی کی ذات سے تو کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے. اس کی صراحت بھی قرآن میں موجود ہے. ما یعذبان ربک من مثقال ذرہ، تیرے پروردگار سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے. سب اس کے سامنے، سب اس کے علم میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے. لیکن یہ غائب جو ہے مخلوق کی نسبت سے، مخلوق کی نسبت سے، کہ اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی نسبت سے بعض چیزیں غائب ہیں اور بعض چیزیں سامنے ہیں، اور یہ اضافی چیز ہے. ہر شخص، شخصی طور پر ہر آدمی کو کچھ ایسی باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں جو دوسرے کو معلوم نہیں ہوتی. ایک جگہ رہنے والے، ایک مکان میں، ایک دکان میں، ایک ہی فیکٹری میں، بعض باتوں کو جانتے ہیں، بعض نہیں جانتے. یہ اضافی غیب ہے. یہ ساری مخلوق کے ساتھ یہ بات آتی ہے. بعض کے بنسبت وہ غیب ہے، بعض کی بنسبت وہ غیب نہیں ہے. بعض جانتے ہیں، بعض نہیں جانتے. انسان کے حواس جو اللہ نے رکھے، کان جو بات سنتا ہے تو آنکھ کی بنسبت وہ غائب ہے، آنکھ کو اس کا پتہ نہیں ہے. ہر اسی طریقے سے ملائکہ بعض چیزوں کو جانتے ہیں جو انسان نہیں جانتے، اور بعض ایسی جو انسان ان کو جانتے ہیں، ملائکہ کو اس کا علم نہیں ہے. اب انسان کے اندر جو بھوک کا یا خواہش نفسانی کا جو احساس ہے، فرشتے اس کو نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں، کیونکہ ان کی استعداد ہی اللہ نے ان میں نہیں رکھی. یہ بھوک پیاس کا احساس انسان کو ہوتا ہے، فرشتوں کو نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، ان کے اندر اس کا نہیں. اور یہ اضافی غیب ہے. بعض کی بنسبت یہ چیز غائب ہے، بعض کی بنسبت غائب نہیں. لیکن جس کو علم محیط کہا جاتا ہے اور مطلق غائب، وہ صرف ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن میں مطلقاً غیر سے نفی کی ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ارض و سما کی جو بھی مخلوق ہے ان میں غیب کو سوائے خدا کوئی نہیں جانتا. مطلق غیب، اور اس کو علم محیط سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی ایسا علم جو ہر ہر ذرے کے ساتھ محیط ہو، ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام جہانوں میں ہر ہر ذرے کا علم، یہ صرف ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے. واللہ بکل شئن علیم، اللہ کی صفات مختصہ میں سے یہ ہے علیم کل ہونا، جیسا کہ قادر مطلق ہونا یہ خدا کی صفت مختصہ، اور علیم کل ہونا، بکل شئن علیم، بکل شئن محیط، علم محیط سوائے اللہ تعالی کے اور کسی کو نہیں. یہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے. تو اس مسئلے کے اندر بھی علماء سو نے بہت کچھ لوگوں کو گمراہ کیا, اور مخلوق میں سے بھی بعض کے لیے علم غیب کا اس بات کیا ہے کہ وہ بھی غیب کو جانتے ہیں, اور اس پر کتابیں لکھی ہیں, مناظرے کیے ہیں, لیکن یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. تو علم محیط کسی کو نہیں ہے, کائنات کی ابتدا سے انتہا تک ہے, ذرے ذرے کہہ لو. بعض علماء سو نے یہ کہا کہ دنیا کے پیدا کرنے سے قیامت تک سب کا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, کہ جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے اس سے لے کر قیامت تک یہ ہر ذرے کا علم لیا. یہ گمراہی کی بات, صراحتاً گمراہی کی بات. اور یہ علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے, اور علم غیب جس کو کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ علم ہے جو حواس اور عقل کی دست رس سے باہر ہو, نہ تو حواس ظاہرہ سے اس کا ادراک ہو, نہ حواس باطنہ سے, نہ عقل سے ان سے ادراک نہیں ہو سکتا, وہ علم غیب ہوگا جو حواس کے ذریعے, عقل کے ذریعے سوچ کر یا مشاہدے کے ذریعے جو چیز حاصل کی جائے گی, یا دیکھ کر, سن کر, ٹٹول کر, چھو کر, سونگھ کر حواس کے ذریعے آئے گا, یا قوت خیالیہ, قوت وہمیہ, قوت متفکرہ اور قوت عقلہ کے ذریعے سوچ سمجھ کر جو چیز حاصل کی جائے گی وہ غیب نہیں کہلائے گی. غیب تو وہ ہے جو ان کی دسترس سے باہر ہو, اور یہ چیز جو ہے یہ ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کی نبوت پر رسالت کا ذکر ہوتا ہے اور ایمان لانا ضروری ہے, تو وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کی جو صفات مختصہ ہیں ان کی نفی پیغمبر سے کی جائے. مثلا یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے, یہ بات نبی کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. واللہ علی کل شیء قدیر, صرف خدا کی ذات, نبی نہیں ہے قادر مطلق. اسی طرح علیم کل, ہر ذرے ذرے کا علم اللہ جانتا ہے, نبی نہیں جانتے. اس کی نفی ضروری ہے کیونکہ وہ صفات مختصہ میں سے ہے, اللہ کی خاص صفات میں سے. تو بہرحال اللہ تعالی جس کو علم دے دے اور اپنے اس غیب پر مطلع کر دے جس کو, وہ اس کے حق میں یا تو وہ معجزہ ہوگا یا کرامت ہوگی. مطلع کرنے کے بعد وہ غیب نہیں رہے گا, نبی کے حق میں آئے تو وہ معجزہ ہوگا اس کا, اور کسی اگر اللہ کے ولی کے پاس آئے گا تو وہ اس کی کرامت ہوگی. تو وہ تو ظاہر کیا. اب یہ علم جو ہے علم محیط تو اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالی علم جتنا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ملائکہ کی بات آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہم ہی تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہم کو سکھلایا. کیا ملائکہ ہے, یہی حال ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان کو علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے اللہ تعالی. مخلوق میں کوئی اور حکیم دانشور, کوئی بڑے سے بڑا تجربہ کار وہ علم نہیں جانتا جتنا اللہ نبی کو عطا فرماتا. سب مخلوق میں نبیوں کو زیادہ عطا فرماتا. پھر نبیوں کے سلسلے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود بھی علیم کل آپ کو کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے. ہم بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو آپس میں ملاقات ہوئی تھی وہ اسی علم کے مسئلے پر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی. ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر یہ بتلائیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے اس بات کو اپنی طرف منسوب کیا جو حقیقت تھی، کیونکہ تورات جیسی کتاب جس ہستی پر نازل ہوئی وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم تھا، لیکن ادب کے خلاف تھی یہ بات. یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس بات کو سونپنا چاہیے تھا. کہتے کہ اللہ ہو عالم، اللہ بہتر جانتا، تو آزمائش میں پڑ گئے. اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ جو مجموع البحرین میں رہتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، تجھ سے زیادہ علم جانتا. ابتلاء ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، سفر کیا مجموع البحرین میں پہنچے، خضر سے ملاقات ہوئی، اور وہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو وہاں یہ بھی آتا ہے بخاری شریف میں کہ کشتی پر جس پر سوار ہوئے تھے ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالی اور اس نے اپنی چونچ سے پانی لیا. تو خضر نے کہا کہ موسیٰ میرے اور تیرے علم کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہی چڑیا نے چونچ میں پانی لیا، اس سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت اس کی؟ ایک چڑیا جو چونچ سے پانی لیتی ہے، تیرے علم کی اور میرے علم کی تو یہ مثال ہے. یہ تنبیہ ہو رہی تھی، تربیت ہو رہی تھی کہ تم سے لغزش ہوئی ہے. مخلوق کا علم یہ بھی مثال کے طور پر کہتے ہیں محدثین کرام، بلکہ اس سے بھی ہزارواں حصہ، اس سے بھی کروڑواں حصہ کم ہے مخلوق کا علم. وہ خالق کا علم اتنا وسیع ہے. تو اب یہ ہے کہ علم غیب، یعنی جو مخلوق کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اس کو علم غیب کہیں گے. اور علم غیب خاصا خداوندی ہے، اللہ تعالی جانتا ہے. نبیوں پر سب سے زیادہ وہ علم ظاہر کرتا ہے. اور پھر علم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو مفید نہ ہو، جو مضر ہو. جیسے کہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا قد علم، ایسی چیزوں کو جانا جو ان کے لیے مضر تھی دین میں اور دنیا میں، فائدہ مند نہیں. علم کے ایسے سیر ہے، کہانت ہے، رمل ہے، نجوم ہے وغیرہ، ایسی شرک بدعت والی چیزوں پر جو مشتمل ہوتے ہیں، ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں اور انسان کے اعتقاد کو فسد کر دیتے ہیں، ایسے علوم مضر ہیں. تو مضر علموں سے تو پناہ مانگی گئی ہے. اور دیکھ لیجئے کہ شعر و شاعری حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے، جب سے کہ انسان زمین پر آباد ہیں. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، سب سے پہلے شعر کس نے کہا تھا؟ بعض نے آدم علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ناحق قتل کر دیا، تو اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شعر آدم علیہ السلام نے کہا تھا. وہاں سے چلا آ رہا شعر و شاعری بہت بڑا فن ہے، ہر زبان میں، ہر محاورے میں اشعار موجود ہیں. کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں، 4000 سے زیادہ زبانیں جو بولی جاتی ہیں. بہت سی زبانیں مردہ ہو چکی ہیں جو آج نہیں بولی جاتی، کتبوں سے ان کو نکال نکال کر سمجھنے کی کوشش کی جاتی اور نئی نئی زبانیں بنتی. آج جو ہم یہ زبان یہاں بول رہے ہیں، 800 سال سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. آج یہ اتنی بڑی زبان ہے اردو زبان، جو دنیا میں کئی کروڑ انسان اس زبان کو استعمال کرتے ہیں، بڑی عرب سے زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ مخلوق اس زبان کو استعمال کرتی. تو ایسے ہی زبانیں دنیا میں 4000 سے بھی زیادہ زبانیں جو بولی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. تو یہ زبانوں کا بھی شعر و اشعار جو ہیں یہ بہت زیادہ ہر زبان میں، لیکن دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر و شاعری کی نفی فرمائی، ما علمناہ الشعر، شعر گوئی ہم نے اپنے نبی کو نہیں سکھلائی نہ اس کی شان کے مناسب. اتنا بڑا لمبا چوڑا علم ہے لیکن اللہ کا نبی وہ نہیں جانتا نہ اس کی شان کے مناسب. شعر و شاعری جو ہے وہ اکثر و بیشتر خیالات پر مبنی ہوتی ہے، وہمی خیالات ہوتے ہیں. جتنا تخیل اونچا ہوگا اتنا ہی شعر اچھا ہوگا، جتنا جھوٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی لذیذ معلوم ہوگا، جتنا مبالغہ آرائی ہوگی اتنا ہی شعر اچھا معلوم ہوگا، اور یہ نبوت کے بالکل مخالف. نبوت کی بنیاد حقائق حقہ پر ہوتی ہے، تخیلات پر نہیں ہوتی. اللہ نے مطلق نفی فرمائی، اس میں نبی کی توہین نہیں ہے. مثلا یہ مادی بعض علوم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا نبی یہ نہیں جانتا، ہم مشینری فٹ کرنے کا علم نہیں.